Vejret i dag bliver mest tørt med lidt eller nogen sol. Især i Jylland er der dog mulighed for lokale regn- eller tordenbyer. Temperaturen når helt op mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, dog kun omkring de 20 grader. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra syd og sydvest. Godmorgen. Til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Godmorgen og velkommen til Agurketid med Thomas Lermann Lundme og Ditte Okman. Det er programmet, hvor intet er for småt til at være en meget stor nyhed. Programmet, hvor vi kommer omkring sommerlandet i denne her morgen, der kommer vi faktisk fra Vejby til 8210, og helst også ud til dig, hvor du befinder dig lige nu. Vi vil gerne høre, hvad du skal lave, og hvad der sker i dit lokalområde imellem alle de her små nyheder, vi skal omkring. Så sms meget gerne til agurketid på 42 600 247, hvis der foregår et arrangement, som du synes fortjener noget opmærksomhed. Men Thomas? Ja. Yeah. Hvad? Nu er jeg på. Nu er du simpelthen på. Thomas, du er vores nye vært. Ja, jeg er jo vikar for Karen. Ja. Eller, ja. Mm? Jeg er jo også gammel vært. Ja, du er nemlig gammel vært. Jeg er jo en gammel vært, der er blevet ny. Ja. Så det er jo det. Hvad er det, du har lavet før? Jeg har lavet Iben. Og mm-hmm. Iben og mødergruppen har jeg været vikar for Iben nogle gange. Så var det dig, der lejede Iben? Ja, så har jeg haft mit eget program lige da 24/7 åbnede, der hed Lærer Man og Kvinderne, som var sådan en påskeradio, vi lavede på et tidspunkt, kan jeg huske. Og i dag, der skal vi altså sammen kigge på både ugen, der er gået, men altså også sådan lidt om, hvad der sker her i sommerlandet. Blandt andet, altså vi skal jo tale lidt, meget lidt, måske VM i fodbold. Er du ikke mega fodboldinteresseret? Nej, jeg har faktisk aldrig rigtig været så vild med sådan noget med bold. Eller jeg tror mere, jeg er bange for bolden. Jeg kan bedre lide sådan noget svømning, eller sådan noget løb, atletik, eller et eller andet. Men måske er du ikke så meget til holdsport? Nej, jeg er virkelig dårlig holdspiller i det hele taget, faktisk. Nå, men du er ellers en ret socialt menneske, er du ikke? Nej, jeg lader bare, som om jeg er det. Nå. Det er derfor, jeg tror, at jeg er primært dramatiker. Jeg kan godt lide sådan at skrive noget, som de andre så gør, så går jeg fra rummet, så ordner de det. Ja, altså så begynder de at spille. Ja, så er det deres, ikke? Ja, og så kommer du til premieren og siger, hold kæft, noget lort. Ej, jeg tror, at man plejer at komme lidt tiger og kigge prøver undervejs. Og det gør du også, ja. Trods alt. Ja, jeg er flink. Ja, men derudover så har vi jo en... Det er lokale nyheder, vi skal omkring. Blandt andet historien om en monsterpik. Og thai-massage i Liseleje, ja. Og så er der noget med en fisker, som har fanget en vaskeægte skat. Og lidt andre ting. Og så har vi også, vi skal jo også lige runde Joachim og Schackenborg. Det er rigtigt. Det skal vi forbi. Og så skal vi også forbi et kærestepar, der har... Der er kommet i meget uheldige omstændigheder, fordi der viser, at den ene kæreste er blevet allergisk over for den anden kæreste. Ja, det er frygteligt. Ej, det er faktisk en ganske, ganske frygtelig historie. Det er godt, vi har videnskaben til at hjælpe. Det. Og så kommer Ditte Giese, som er journalist på Politikken. Ja, hun kommer i næste time fra 8:30 med os de sidste 90 minutter. Men ikke mindst, så har vi jo en gæst, der allerede er i studiet nu. Det er Carsten Bjørnlund. Godmorgen. Godmorgen, og velkommen Godmorgen. Til dig. Godmorgen, tak. I lige måde. De fleste kender dig nok som skuespiller, som Frederik fra Arvingerne, blandt andet. Men det er du her som Carsten. Ja. Det er hyggeligt. Du er helt dig selv. Jeg var meget begejstret for Arvingerne, det må jeg sige. Ja, tak. Der var nogle enkelte ting, der var lidt svært. Det var specielt hende, hovedpersonen, jeg lige nu står og har glemt navnet på. Ja, der er mange hovedpersoner. Du er blandt andet en af dem. Ja, du tænker på Signe. Jeg tænker på Signe. Ja. Der var et eller andet med Signe. Jeg blev helt vred. Og det var rigtig svært, men jeg blev ved med at se Signe. Jeg synes faktisk, at din karakter, Frederik, var den eneste sådan gennemsympatiske person. Den eneste, jeg rigtig kunne forstå. Mm. Alle de andre sad jeg bare en lille smule irriteret på, og havde lyst til at ruske rigtig hårdt. Det er sådan noget med uretfærdighed. Der er frygtelig meget uretfærdighed i den serie. Ja, men det er der jo i livet. Ja. Ja. Det er der. Og det er der vel også i det hele taget, når man beskæftiger sig med familien, tror jeg. Ja, det kan der jo være, i hvert fald. Ja. Men det er sjovt, der er mange, der netop har det sådan med hende Signe, at de har lyst til at tæve hende og ruske hende og få hende til at tage nogle beslutninger. Meget øretæve indbydende type. Ja, måske. Hvorfor da jeg mødte hende i virkeligheden, så var du også ved at tæve. Der var jeg også ved at slå. Jeg så hende på gaden og var sådan, mega irriterende. Jeg er sådan en, der slet ikke kan skælne virkelighed, fordi jeg ser i fjernsyn. Det er ret problematisk. Ja. Så det kan være, at lige om lidt, hun kommer med nogle papirer, hun gerne vil have, du skal gennemgå som jurist. Ja, men så må jeg se, om jeg kan gøre det. Ja. Jamen altså, først og fremmest skal vi måske prøve at kigge på nogle aviser. Vi sidder her med bunken foran os, og det er jo altså, det er jo lørdag, hvilket betyder, at altså, det er jo ikke det mega store, der sker fra fredag til lørdag. Og faktisk er det sådan, at der i flere aviser, både Jyllandsposten og Politikken for eksempel, er noget så aktuelt som en anmeldelse af Rolling Stones-koncert, der foregik i torsdags. Jeg kan måske godt forstå, at det kan være lidt svært for nogle af aviserne at følge med opladet, når det alligevel er 2 dage gamle historier, man trykker i avisen, som man har kunnet læse overalt på nettet. Mm. Men jeg tror da ikke, altså alle dem, jeg tænker, altså alle de der gamle mennesker, som har været nede og høre Rolling Stones, de vil rigtig gerne læse om anmeldelsen, når de kommer hjem. De er jo ikke nede på Roskilde i dag. De var på Roskilde i torsdags. Det er rigtigt, men tror du ikke, de læser avis om fredagen, eller kender internettet? Jamen, så skal anmelderne tidligt op. Det gider de jo ikke. Eller skal de arbejde til sen, så de får fulde, eller jeg ved det ikke. Ja, det kan godt være. Nej, det er jo fordi, den går tidligt i trykken, ikke? Carsten, er du på Roskilde? Lige nu er jeg her, men jeg tager dig ned bagefter her. Ja. Hvad skal du høre? Jeg aner det ikke. Nå? Jeg tager helt ned med helt åben sind. Og rygsæk? Nej. Altså, jeg kan ikke lide rygsækket. så det gør jeg ikke. Jeg synes, det er noget af det grimmeste, man kan påhænge sig selv. Så det er det rigtig rygsæk? Ja, jeg kan ikke holde ud. Jeg kunne heller ikke lide det, da jeg var barn, men jeg synes faktisk, efter... Jeg synes, det fratager mennesket værdighed, at hænge sådan en sæk bag på ryggen. Værdighed lige fra. Ja, det synes jeg. Man kommer til at ligne sådan en naturvejleder i hvert fald, det er rigtigt. Ja, så prøver de at gøre den smart på alle mulige, men det er ikke, altså... Jeg tænker altid, når jeg ser den, så tænker jeg altid, det er lidt ligesom, man har sådan en lille faldskærm på ryggen. Hvis det nu er jorden... Hvis det så bare var det, man havde... Der sker et eller andet, jamen det er det. Jeg kan heller ikke lide det, men jeg var spejder engang. Men du skal ikke sove dig traume, måske. Jo. Du skal sove dig ned. Ja. Hvad har du så? Har du synes en rullekuffert med? Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg aner det ikke. På den anden plastikpose. Gå ud for, at der er nogen, der tager sig af mig. Ja, det, sådan er det, når man er skuespiller, ikke? Så er du sådan en assistent, der går og slæber på alle dine ting. Det er det. Ja. Men man siger, det er den der campingvogn, du skal sove i. Nå, okay. Ja. Ja. Men han er nok ved at pakke nu. Min assistent. Men jeg kan da fortælle, at på forsiden af Jyllandsposten, der er historien, den store historie, at kærester afviser at forsørge hinanden. Det er også en af de der historier, der har kørt i nogle måneder efterhånden, ikke? Med den nye kontanthjælpsreform og så videre. Så kan vi ikke bare regne med, at 2 mennesker kan få kontanthjælp i samme hus. Eller den ene kan måske ikke, hvis den første har et arbejde og sådan nogle ting. Og så er der en masse kærester, der truer med at flytte fra hinanden. Hvis ikke, hvem vi laver tror det her om. Altså, det er staten, tror jeg. Så håber de på, at staten tænker, ej, det er for galt. Helt ærligt. Hvis ikke I giver min kone kontanthjælp, så flytter jeg fra hende. Ja. Eller hun flytter fra mig, og det er synd for vores børn. Det er nok det, der sådan er mest af truslen, at... Og katten og sådan noget. Ja, at det hele bliver noget rod, kan man vist godt sige, ikke? Men er det fordi, hvis man ikke er gift, fordi, så hvis man er gift, er der nogle andre regler, ikke? Jo, når man er gift, så har man forsørgepligt. Og indtil nu har man ikke haft forsørgepligt, hvis man ikke er gift. Nej. Og det er det, som vores nuværende regering siger, prøv at høre, det skal være lige for alle. Alligevel er det vist, så vidt jeg har forstået, ikke helt lige, fordi hvor gifte par kan udnytte hinandens fradrag, ja, så kan man vist ikke det, når man ikke er gift, selvom man har forsørgepligt. Aha. Men altså, dybest set, ja, så siger de her kærestepar, vi nægter. Vi nægter. Ja, I kan glemme det, kage. Ellers så flytter vi fra hinanden. Så. Og så bliver staten ked af, der græder, fordi så skal der være to lejligheder. Så bliver der boligmangel. Ja, det skal jeg love for. Ja. Men så kan vi jo måske i Schackenborg jo til salg. Så kan det er rigtigt, der er mange værd. Ej, Schackenborg er nemlig blevet købt. Den er købt allerede. For 100 millioner kroner, ja. 121, ja, lige præcis. Ja, det er i hvert fald men det. Nogle af pengene er så Joachims egne. De 13 millioner er i hvert fald. Så. Men det er jo en historie, vi skal tale om lidt senere i dag. Den er på forsiden af BT. BT skriver, tjener over 100 millioner på Schackenborg-flytning. Og så er der en meget, meget glad prins Joachim på forsiden. Og så står der Joachims snedige plan. Og det er egentlig meget sjovt, fordi almindeligvis er BT en forholdsvis sådan kongeliderlig avis. Ja. Det plejer at være Ekstrabladet, der sådan er efter kongehuset og ligesom afslører, hvad de egentlig går og spenderer deres tid og kroner på. Men BT er så også gået rimeligt til den, og vi tager den senere. Vi tager den klokken lidt over 9 sammen med Jens Høvsgaard, som er forfatter til en bog, der hedder Det koster et kongerige. Og vi ringer til ham, hvor han ulejlig er til med at lige forklare os, hvad fanden det her salg går ud på, og hvorfor det måske ikke er så i orden. Mm. Og det var sådan set nogenlunde, hvad der stod i BT, bortset fra, hvis jeg godt lige må sige. Altså, jeg kan sige om BT her, at der står, at man skal redde sin fælge. Altså, det er så dem, der sidder på bilen? Ja, der kan man sætte sig en gummidims og sådan en ring. Det er bare fordi, hvis man kommer til at køre ind i en kantsten eller sådan noget. Det er ret dyrt med sådan nogle alufælge, åbenbart. Hvad er det nu, fælgen er? Det er den, der sidder ned for neden? Altså, det er den, som gummidækket sidder rundt om. Nå, jeg tror det var den, der sad ude foran. Det er det ikke så. Altså, kofangeren? Køleren. Hverken Thomas eller jeg har kørt kort. Nej, men jeg har heller ikke bil, men det var bare, hvis der nu var nogen, der var i problemer med deres fælge, så kan man altså redde dem. Men hvad er det, man skulle så? Det, man skal sætte en fældebeskytter på. Nå. Jamen, det er da klart. Ja, ikke? Beskyt din fæld med en fældbeskytter. Ja, det er en god idé. Ja. Det er ganske udmærket idé. Har I så set midtersiden? Der er der en stor overskrift. Slip svinene løs. Det er vores fødevareminister Dan Jørgensen, som har været ude besøg nogle svinefarme. Han vil godt have, at der kommer mere fokus på grisenes velfærd. Hvilket jeg sådan set synes er meget sympatisk. Og så er der et sjovt lille billede, hvor Dan tager en selfie med en gris. Og Dan Jørgensen, altså, hvis der er én ting, Dan Jørgensen er kendt for i det her land, så er det jo at tage selfies. Der er simpelthen en hjemmeside, der hedder danjselfies.com/tumblr. Og der er simpelthen, jeg tror, der er måske 50 selfies med Dan Jørgensen, hvor han blandt andet også står med en gris, og med alle mulige forskellige politikere, kendte og ukendte, og så har han det her sådan meget bemærkelsesværdige ansigt, han altid laver. Han har et eller andet med at misse med øjnene. Aha, ja. Det er en meget sjov hjemmeside. Jeg synes, I skal prøve at, hvis I googler Dan Jørgensen selfies, det er det første, der kommer op. Så kan man faktisk også se en anden selfie med Dan og en gris. Det er så sødt. Altså, vi skal huske at pointere her, at det er en gris, det er ikke Birthe Rønne Hornbæk. Nej, det er det ikke. Birthe Rønne gider sgu da ikke at få taget selfie med Dan Jørgensen. Nej, det gider kun i elevator. Hun er iskold. Iskold, du. Hun holder mund. Ja. Synes du, at Birthe Rønne er en gris? Nej, jeg kan faktisk rigtig godt lide Birthe Rønne. Nå? Jeg kan rigtig godt lide at skælde hende ud. Jeg tror, det er lidt ligesom Lise Nørgaard og Birthe Rønne Hornbæk. Det er sådan nogen. Men er det ikke, man kunne godt lide den gamle Birthe Rønne? Ja. Ja, det kunne jeg også bedre. Ja. Altså, hun var mega sej. Ja, hende fra fortiden. Ja. Ja. Så blev hun minister, og så ramlede det. Ja, det gik ikke så godt for hende. Gik hun over i to dele, man kunne slet ikke finde ud af. Nej, hun var bedre i opposition. Ja. Ja. Og nu skal hun helt ud. Mm. Så har vi også Camilla Dottea Bundgaard, som er blå blogger, som har skrevet i Jyllandsposten i dag nogle forskellige ønsker til agurketid til medierne blandt andet, hvor hun faktisk foreslår, at man simpelthen undersøger, hvad foregår der egentlig på Christiansborg. Altså, mens politikerne holder ferie? Ja. Mm? Det vil hun gerne have at vide. Og så vil hun også gerne have at vide, altså, noget andet er, at man kunne gennemgå politikernes retorik. Og hvad er der? Og hvad med at tage en stor, grundlæggende diskussion om velfærdsstaten? Det er nogle bud, okay, altså hun foreslår, i stedet for, at vi sidder og beskæftiger os med alle de her halvdøde eller mærkelige historier. Altså monsterpikken, som vi skal snakke om lidt. Ja. Den er jo altså ganske vigtig, tror jeg nu nok. Men så foreslår hun, at man skal tage ind og finde ud af, hvad der foregår på Christiansborg. Når de ikke er der. Tror du ikke, hun mener, når de kommer hjem fra ferie? Når hun mener, det er noget, vi skal lave her i agurketiden. Nå? Det lyder mere som sådan en opsummering, altså noget året, der gik-agtigt noget, ikke? Jo. Men det er da måske meget godt at gennemgå deres retorik og rense lidt ud i mudderkastning og sådan noget, men det er vel noget, de selv og skal ordne. Og gentagelserne, for guds skyld. Ja, men er det ikke bare noget, de selv skal fikse? Det kan vi andre vel ikke fikse for dem? Jo. Nej. Men de er jo på ferie. Ja, og det er de jo alligevel ikke, vel? Nej. Altså, jeg tror, mange forestiller sig, at de er på ferie. De sidder bare og daserne i solvognen ude i parcelhushaven. Og de er jo til alle mulige røvsyge møder og besøger vel egentlig også stadigvæk, holder møder med, det ved jeg ikke, virksomheder. Jeg tror ikke bare, de daser den af. Nej. I ferien? Ja. Det håber man da for dem, at de også gør lidt, tænker jeg. Jamen lidt, det håber jeg faktisk også. Der er jo også nogen, altså den tager jo selfie med en gris. Det er vel en... det er ikke ganske fint. Han har været ude at besøge landbrug, ikke? Han besøger tingene. Det gør han. Hvis det er, at man ikke rigtig ved, hvad man skal lave, det går nok lidt frem i tiden, så er der en annonce i Politikens kulturtillæg. Det er en annonce fra Musikkens Hus, hedder det. Og den 24.8. der holder Peter A.G. foredrag om knækstjernens liv. Hvad giver I? Hvor holder han det hen? Det holder han på Musikkens Plads nummer 1, 9000 Aalborg. Fedt, mand. Ja, det er faktisk, altså de er pisglade, Musikkens Hus. De skriver, den 16.8. der kommer Åland, og så står der nedenunder international superstjerne. Så kommer der... Og hvad skal hun holde foredrag om? Nej, hun skal synge, tror jeg. Nå. Hun skal synge, men Peter A.G., han skal faktisk ikke synge. Peter A.G., så står der nedenunder foredrag om knækstjernens liv. Ej, jeg tror også, det er lidt han er også en stjerne i Gnags. Det synes jeg. Jamen, det er han da. Det er han. Men, han var jo også en stjerne i 80'erne. Ja. Men han har haft et vildt liv, tror du? Ja, det tror jeg. Han røg meget hash. Han var jo sådan en hippie-type, ikke? Ja. Altså, de var jo med fra starten af og sådan noget der, ikke? Ja. Ja. Apropos danske stjerner, det er så sjovt, når man læser sådan noget, at den halvt danske Hollywood-stjerne Scarlett Johansson. Ja. Så er hun pludselig dansk, ikke? Jo. Ja. Nå, hun har vundet en lille sejr i en sag, hun havde anlagt mod en forfatter. Det er lige meget en ligegyldig historie. Han har opfundet en kærlighedshistorie med hendes eksakte dobbeltgænger, som aldrig har fundet sted. Men er det ikke det, forfatter gør? Jo. Opfinder historier? Det plejer det at være. Men hvad kalder han hende så, Scarlett Johansson? Selv hvis han gjorde det, er det så ikke i orden? Det tror jeg faktisk ikke, nej. Nej, der har jo lige været nogle retssager, men fordi de fleste kommer det altså ud fra forfatterens, altså på forfatterens side, men der har jo været nogle retssager nu her i Danmark også, der, hvor at, man siger, at det går for tæt på virkeligheden. Jamen, hvorfor måtte jeg ikke opfinde en eller anden kærlighedshistorie med Birthe Rønn Hornbæk, hvis jeg havde lyst til det? Hvis det var en tydelig fiktionsbog. Hvis det er en tydelig fiktion, så er det jo lige meget. Så tror jeg ikke, det er problematisk. Det, jeg tror, hvis du begynder at skrive, at Birthe Rønn kommer fra en præstefamilie, og at hun var gift med den og den, og så havde I øvet en affære, eller... Altså, at man blander for meget virkelighed sammen med fiktionen, sådan så det kompromitterer hendes person, så tror jeg faktisk, det kan blive et problem. Nå. Det er jo helt an på, hvad der står uden på bogen. Spændende. Hvis man ligesom kalder det en biografi, selvbiografi, så bliver det ballade, hvis man begynder at udlægge folk. Hvis man kalder det fiktion eller roman, så kan man jo gøre alting. Man kan stadigvæk ikke skrive, at man har haft en affære med Birthe Rønn Hornbæk. Det tror jeg sgu ikke. Nej, det må man... Hvad nu, hvis ens hovedperson havde det? Jamen, jeg tror, det kommer an på, hvor meget der er tæt på Birthes virkelighed. Ja. Hvis nu man starter om på, Torben var altid glad. Ja. En af grundene til, at Torben altid var glad, var hans affære med Birthe Rønn Hornbæk. Det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, vi skal komme nærmere ind på. Det er bare noget, som jeg lige siger her. Jeg tror, du får en bøde. Det tror jeg faktisk, du gør. Jeg tror, at Birthe Rønn vil blive så smiret. Nej, hun bliver pisseirriteret. Prøv at høre, jeg kender en, der hedder Puk. Hun er journalist, og Puk havde skrevet en mail til Birthe. Ja. Hun ville gerne lave et interview med en. Kære Birthe, la, jeg skriver for Dagbladet Information, jeg vil skide gerne lave et interview med dig, bum bum, forklare osv. Vendig hilsen, pik. Fordi at U og I jo selvfølgelig står lige ved siden af hinanden på tastaturet, og Birte var blevet mega sur. Det var ikke sådan noget med, at Birte lige havde overvejet, at det kunne være en fejl. Okay, det var måske en tastefejl. Hun havde, så vidt jeg orienteret, skrevet til Information og var rasende. Ja, der, altså på den måde, der skal man ikke messe med Birte. Nej, nej. Jeg tror også, det var bedre, måske, hvis man havde en affære med Dan, så med krisen. Ja, han ville nok være smirret, tror jeg. Det tror jeg. Der kan man komme afsted med mange ting. Ja. Ja, det kan være. Ved I, at I har åbnet en banan forkert hele jeres liv? Nej. Det fandt jeg ud af forleden dag, at jeg har. Altså, man plejer at tage fat i den der lange dims, og så prøve sådan med en tommelfinger at knalde ind og brække. Men aberne, de gør sådan her, de klemmer sammen hernede, dut, og så hiver de sådan der. Nå. Er det ikke smart? Jo. Hvorfor er det mere smart? Fordi at den her, den bøjer altså sådan døring, så man sådan, man kan ikke få den. Så man skal, åbne den fra numsen, kan man sige. Ja. Masenumsen. Man skal simpelthen gå ind bagfra. Den der underlige pind i hånden, jo. Så er det ligesom en ispind, måske. Nej, det kan godt være. Hvor har du lært det? Af aberne. På internettet. Du har siddet og set YouTube-klip. Hvordan fanden er det, man skal åbne den skide banan? Der har også lige været et klip om, hvordan man skærer en vandmelon ud. Den lå på bt.dk. Er det rigtigt? Ja, og ved du hvad? Har jeg også gjort det forkert? Det tog frygtelig lang tid for ham, fanden. Men det var smart nok. Og det er jo, når man laver de der både, så får man jo saften smasket ud på begge sider af ansigtet. Jeg gør ikke. Du gør ikke. Du har også et måske lidt smallere ansigt, end jeg har. Ja, det kan være. Jeg skal få slankekur. Men altså, smallekur. Man skal i hvert fald choppe. Man skal choppe noget mere af skallen af, så du til sidst nærmest sidder med en firkant, i stedet for at du sidder med en båd. Når du laver en helt stor båd ud af det? Ja, det gør jeg nemlig. Nej, det gør jeg heller ikke. Ej, okay. Det kan være, så det er bare mig. Okay. I så klog. Politikken. Ja. Patienter skal klage noget mere. Nå, det er vores sundhedsminister, Nick Hækkerup. De er altså virkelig på banen, ikke? I deres sommerferie. Jeg kan sgu ikke sige, at de bare ligger dag sådan. Patienter skal klage noget mere. Klag, fordi sundhedsvæsenet skal lære af sine fejl. Der er selvfølgelig nogle unge læger, der siger, at det tror vi altså bliver en lille smule problematisk, fordi det er jo ikke altid, at patienterne ved, hvad der er op og ned, og derfor kan vi kan simpelthen drukne i klager. Mm. Men hvorfor så ikke, i stedet for at lade det være op til patienterne, lave en et evalueringssystem, når man har været igennem det? Tror, de har. Det tror jeg allerede. Det har man også, når man har været på hospitalet, så krydser man af sådan nogle flueben, om det var godt og dårligt og skidt, og nå, jeg har ikke hygiejnen var okay, eller maden var grim. Har I nogensinde klaget over noget hospital, eller? Ja. Ja, hvad klagede du over? Ja. Ja, men altså nogen jeg kendte var indlagt, hvor jeg synes det var simpelthen så også fordi de blev de blev faktisk mere syge af at være på hospitalet, end de havde været inden de kom på hospitalet, fordi der simpelthen var så meget beskidt. Ej, hvor klamt. Og de fik sådan nogle infektioner af hinanden, altså patienterne smitter også hinanden, for så ligger man nogen på stue sammen, hvor det ikke, altså det var ikke så smart, fordi så ligger hun og fejler et eller andet som. Svarede de på din klage? Jeg tror nok, den er, altså det var sådan en, det var igennem min familie, så jeg tror nok, det er sådan en, hvor vi fik vist et eller andet fint svar om, at det ikke skulle ske igen. Men Altså, nu var det jo ligesom sket, men altså, så man kunne ligesom ikke, altså. Nå, der er simpelthen sådan et evalueringssystem. Ja. Jamen, det giver også meget god mening. Men og hvorfor skal man så klage ud over det? Og hvor hurtigt man behenter ambulancen, hvis det er akut, og sådan, altså der er alle det er fordi, at det viser sig, at næsten ingen klager. Eller også er der bare ikke nogen, der benytter sig af det der evalueringssystem. Jamen, det kan også godt være, men i artiklen står der i hvert fald, at alt for få mennesker klager. I forhold til, hvad der foregår, så er det for få mennesker, der tager kampen op. Jeg tror, det handler om, at man ved sådan, eller læser i hvert fald rigtig meget om, at man aldrig får medhold, og det tager 4.000 år, og man magter sgu ikke den kamp, og så er der, lægerne beskytter hinanden. Og der er så mange, man har en forestilling om, hvor pisse tungt det system er. Mm. Og derfor så tænker man, hvad fanden, ja, der ligger lort overalt på det hospital, men det ved vi jo, at der gør, og så går man bare hjem med sine ekstra bakterier og håber, at de går væk. Det er også, fordi det er så, altså, tit er det jo sådan en forfærdelig oplevelse at være på hospitalet, så man er kommet ud af den, så er man jo bare glad og tænker, ej, hvor dejligt, når jeg er ude af den, kommer jeg aldrig tilbage igen, og så glemmer man det vel eller et eller andet, ikke? Mm. Ja. Jo, for der kan jo også være noget med at fastholde sig selv i den der sygdomstilstand, ja, man var i derinde, fordi, som man ikke overvejede. Så jeg tror, det er sådan noget, man vil gerne sætte punktum og så ud af døren, ja, og så og til videre, Hawaii, ikke? Ja. Ja. Der er jo også ung Michael Bertelsen, der er her på forsiden af avisen. Ja, i politikken i dag. Det er programchefen her på stedet. Han er til nærmest yndig ud, jo. Mm. Der, han er også en flot mand. Han holder op med at køre sine unger på skateboard i skole. Ej, han kører ikke unger på skateboard. Man kører selv på skateboard. Ja. Det han selv lige holdt op med, eller hvad? Ja, for et år siden. Det var, fordi børnene sagde helt ærligt, far, gider du? Kan vi ikke droppe, ja, drop skateboardet? Ja. Og så sagde han, jo, ved du hvad, det kan vi godt. Man skal kun købe den der fælge, du snakker om, dobbeltfælgen, eller hvad det er for noget. Fældbeskytteren. Ja, fældbeskytteren. Ja. Det er en, det er sådan en lille serie, avisen kører om, om hvornår man opdagede, at man blev voksen. Ja. Nå, ja. Det er meget fint, faktisk. Hvornår opdagede du det? At du blev voksen? Jamen, det gjorde jeg meget tidligt. Det tror jeg har været ved en... jeg er vel blevet voksen i en... da jeg var 5 år, vil jeg tro. Cirka. Men bliver det jo sådan i tempi, synes jeg, ikke? Mm. Altså, det er rigtigt. Ikke, når man er sådan 13 år, så tænker man... okay, nu jeg bliver simpelthen ikke mere voksen end det her. Nej. Det er for vildt. Ja. Nu er jeg bare... nu er jeg voksen. Ja. Og så sker det ligesom flere gange, synes jeg, derhen af. Aldersmæssigt troede jeg, det skete, når man blev 43 år. Og, men det er så blevet. Nej, det er nemlig ikke blevet endnu. Jeg har haft en forestilling, når man blev 43, så kunne man med rette kalde sig voksen. Og jeg synes også på mange men punkter... men hvorfor har du valgt lige den? Ja, men det var fordi, at... ja, det er svært at forklare, men altså, det er noget, jeg har sjusset mig frem til i forhold til rigtig mange forskellige faktorer. Ja. Og sådan end på 43. Og jeg må bare sige, at for mit vedkommende, det er fuldstændig rigtigt, det er i tempi. Og... jeg var jo meget voksen som barn. Det var min storebror også. Så har man nogle perioder, hvor det måske ikke kører så voksent. Men man alligevel lever et voksent liv, ikke? Det er nok det. Altså, jeg har levet et voksent liv meget, meget ungt. Jeg var meget alene hjemme. Ja. Ja. Jeg var dygtig til at lave mad til mig selv og sådan noget. Ja. Tag ansvar. Det, ja, det hører jo også med til at være voksen. Ja. Men hvornår er man det? Ja. Det er man jo aldrig. Eller også er man det hele tiden. Nogen bliver det aldrig, nej. Min mor tror aldrig, bliver voksen. Nej. Håber ikke, du lytter med, mor. Jeg kan godt sige helt sikkert, at min mor aldrig bliver voksen. Ja. Og at hun ikke lytter med. Okay. Ja. Hun lever endnu. Nå, jeg skulle lige til at spørge, om det turde jeg ikke. Nej, nej. Men det, jeg kunne godt se, det var ved at spørge. Mm. Er hun død? Det må man ikke. Det er jo lidt forskelligt, for jeg synes egentlig nogle gange, jeg var mere voksen før i tiden, end jeg er det i dag. Mm. Man får altså også mere frihed, synes jeg, jo ældre man bliver. Ikke? Så man kan foretage sig flere uansvarlige ting i virkeligheden. Men er det ikke det, du siger, at altså, er det ikke fordi, at man claimer den der voksendom der måske lidt, og derfor føler man sig vildt voksen, måske på et tidspunkt tidligere lige? Jo, det var helt også fordi, jeg tænkte, da jeg var 13 og 14 år, så gik man jo bare og tænkte på, at jeg skal blive 25 nu. Altså, det kunne ikke gå hurtigt nok, fordi jeg ville gerne være voksen, så man kunne blive taget seriøst i det, man gerne ville lave, ikke? Og det er det, man også kan fornemme på, altså alle de der nyvoksne der, ikke? Altså 18, 20, 21, sådan helt, de står meget på det der med, ja, at nu er de voksne, ikke? Jo, og de har nogle rettigheder. Ja, det er det. Og blive voksen i, ikke? Ja. Mm. Man skal rive sig løs. Ja. Og man skal nå så meget, ikke? Carsten, ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Hvad har optaget dig mest i løbet af ugen? Mig selv. Hvad betyder det? Men altså, jeg har ferie, og det har egentlig lykkedes mig at nyde det for første gang længe at have ferie. Fordi du er sådan, du har meget arbejde? Ja, eller det ved jeg ikke. Jeg har bare ikke kunnet nyde at have fri i mange år. Og nu er jeg simpelthen noget med at sidde ned og læse en bog og drikke en kop kaffe og bare nyde at have fri. Nå, det var da dejligt. Ja. Ja. Så det har optaget mig. Det er dig. Det er dig. Hvad med dig, Thomas? Jeg tror, jeg har faktisk været rigtig god til at arbejde. Jeg er rigtig god til at arbejde, når andre mennesker holder fri, tror jeg. Mm. Eller jeg kan godt lide den der tilstand, nu bor jeg inde i København, jeg kan godt lide den der tilstand, byen får, at når folk er væk herfra, så kan jeg godt lide at bruge byen. Der er lidt mere plads. Skal du ikke flytte på landet, så? Nej, fordi jeg er så mørkeret. Jeg tør ikke være alene, når det er mørkt. Man kan jo få lamper og sådan noget. Jamen, så skulle hele Gilleleje være oplyst. Gilleleje af alle steder. Stadionlamper. Jeg tror, der er ret meget lys i lige præcis Gilleleje. Nej, jeg har sommerhus op igen. Det er derfor, jeg sagde, at det er bælmørkt, når det er mørkt. Er det det? Ja. No. Det er fyldt med øksemort. Potentielt. De bor bare i min baghave, når det er mørkt. Alle sammen. Øksefiskere. Det er frygteligt. Og Bitte Rønne, det hele står der. Ja, de står og råber med høtyv foran dine vinduer. I skyggerne. Det var da forfærdeligt. Nej, men jeg kan godt lide det der. Det er lidt ligesom, jeg tror, altså, da jeg var, altså, apropos, når vi snakker om det der, da man var 13 af 14 år, så gik mig og min kusine altid og snakkede om, jeg boede jo på Amager dengang, når Barsebæk sprang i luften. Vi snakkede aldrig om, hvis Barsebæk, hvis når. Ja. Altså så det der med, altså skulle vi bare være de første, der løb ud der på Helgoland og fik de der stråler. Og så var det slut, og så skulle vi op til Michael Strunge deroppe i himlen, ikke? Ja. Yeah. Det var ligesom det store. Jeg tror, der er lidt det der Michael med... Michael Strunge, det ville man jo ikke orke. Vil du orke det i dag? At sidde deroppe? Ja. Yeah. Nej, jeg tænkte også, apropos det der, da jeg var 14, da jeg var 13 år på Roskilde, var jeg der første gang. Og så var jeg dernede, da jeg var 14 år, og der fik jeg lov at sove der første gang. Og der kan jeg huske, vi prøvede det der fif med eyeliner, som vi havde set Michael Strunge gøre, som resulterede i, apropos vores hospitalvæsenet, at Thomas søndag aften blev hentet af sin far, så skulle vi ind på hospitalet, fordi Thomas havde fået så meget øjenbedøvelse. Fordi I havde Gud, delt den der. Skæ. Prøv at høre, har Michael Strunge ikke skrevet et digt om solen af et betændt øje? Jo. Det er simpelthen det, du gennemlevede. Ja, det var det. Ja, det var, og så, det, så havde det, vi også det der punkår, jo, så, og det regnede, den, kan jeg huske. Så det skummede jo af helvede, det der håndsæt, man har puttet i håret. Nej. Altså, jeg ved ikke. Det var set fuldstændig vanvittigt ud. Ja, men det var også sjovt. Ja. Men det, så og så hentede dine forældre dig? Eller min far hentede mig, vi havde ikke bil, så jeg kom ind på hovedbanen selv, og så sagde min far bare, jeg tror ikke, vi lige skal køre forbi skadestuen med det der øje. Mm. Og jeg sagde, ej, det kan vi bare vente. Altså, sådan er man jo. Det ventede vi bare med til morgen, for jeg synes egentlig, det er så meget cool ud. Jeg kan bare huske, jeg fandt sådan nogle solbriller, så tog man bare dem, så kunne man jo ikke se det. Nej, det er klart, og så havde man lidt hævet, som om at man var... Ja, også som om man snakker med Jynke eller noget, så det er så meget fint ud, ikke? Jeg boede ude i Nordvest på et tidspunkt, der mødte jeg tit Jynke. Til sidst mødte jeg ham så tit, han begyndte at hilse på. Det var meget mærkeligt. Men bortset fra det, noget, der optagede mig en lille smule, det er jo i virkeligheden, altså apropos køre til og fra Roskilde, så har der jo været en heftig debat. Ja. Om man må køre sit barn på Roskilde Festival eller ej. What? Og i bil, ja. Hvorfor må man ikke det? Det resulterede i, da Roskilde åbnede, der var sådan 8 kilometer lang kø. Nå, eller, det er sådan rent trafikmæssigt, ja. At det er dumt. Ja, jeg tror også, der er nogen, der synes, så er du en curlingforælder. Ja. Du skal sgu da ikke køre dine 18-årige børn, hvis de kan drikke bajer og tage stoffer i 4 dage, så må de kraftedeme også kunne finde ud af at tage toget. Men er det ikke, fordi de skal have så meget med derned efterhånden, så det er svært at have med i toget? Altså, alle de øl og alt det, de skal have med, og isterninger og badekar. Men jo, det er måske det. Jo, det tror jeg altså. Også fordi man laver... Det er alt udstyret. Ja, det er jo blevet sådan et hip sted, og så bor man der jo en hel uge op til at lave Baywatch-lejr, eller hvad man skal lave. Ja, har været i IKEA at køre, eller hvad det var nemlig jo sådan en trafikalt helvede, fordi der har holdt den ene mor efter den anden. Det forstår jeg. Med stive unger på bagsædet, og så skulle de læses af, og blablabla. Men altså, Ditte Giese, som kommer ind her senere i dag, her til morgen, hun har også skrevet en meget lang statusopdatering om det. Ja. Om forældre, der kører forældre? Ja, og hvordan det ligesom var dengang. Hun var barn af... Nå, jamen, det, så var det jo også ligesom, når Carsten snakker om, så tog man jo bare på Roskilde med altså, sig selv, og så fandt man ud af det. Ja. Jeg har været på Roskilde mange år, jeg har aldrig haft telt, men jeg synes, så fandt man nogen, man kunne sove hos, eller så sov man bare under tribunen, eller altså så bare... Man finder jo bare ud af det, når man er der. Ja. Lad mig bruge ordet larmende stilhed. Skal hash legaliseres? Det er på tide at prøve noget nyt. Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget stor. Stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu. Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne. Jeg er bange for, at man siger, det her det er simpelthen for flippet. Det er simpelthen for frigjort. Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige et. Podcast. En programrække om hasmarkedet og hasrygning. På søndag kl. 18. Her på Radio 24/7. Jeg tager lige tråden. Du lytter til Agurketid med Thomas Lærmand Lundme og Ditte Okman. Vi har besøg af Carsten Bjørnlund, som er skuespiller. Ja. Bon op på den anden side. Er I derude? Er I der, Roskilde? Ja, er I der, Roskilde? Vi har fundet en række lokalhistorier frem, og nogle er forholdsvis farverige. Thomas, vil du ikke lægge ud? Jo, altså vi har jo ham her, Billy Tom, som er britisk, og som ikke synes, hans tissemand var stor nok, selvom den er 25,4. centimeter. Det er eddermame langt. Det er en rimelig lang tissemand. Det er en god klipper. Ja. Så nu har han fået den opereret. Han er 34 år. Så har han fået den, altså han har faktisk ikke fået den opereret længere, han har fået den opereret tykkere. Fordi det er åbenbart, det er den bedste penisoperation at få. Det har fået den lavet tykkere, det er ikke så godt at få den lavet lidt længere. Der kan komme mange komplikationer i kraft af, at man får den hævet i længde. Og det ved vi, fordi at Jørgen Ege, den nu afdøde Jørgen Ege, mod hans læme hvile i himlen, har lavet en del ikke så heldige af den slags operation, hvor de skal blive længere, ikke? Jeg ved ikke, om det falder af, eller hvad det er, nej, der sker. Nej, det gør man. Hvad gør man? Man tager et stykke af låret og sætter op? Nej, jeg tror faktisk, at man åbner penis, klipper i et eller andet, klipper noget over, tjuk, og så er det, at den ligesom kan blive lidt længere, fordi der er en tråd mindre til at holde sammen på den. Så jeg tror simpelthen bare, man klipper en eller anden streng over. Men det, ham her... Det havde han så ikke brug for, den var 25,4. Han synes, den var lang nok. Han ville bare gerne have den tykkere. Så nu har han fået den opereret tykkere, med at få en masse fedt ind faktisk for låret. Han har fået sprøjt ind i pikken. Men det har resulteret i, nu han har sådan en stor pik, når den er stiv, som så den minder om sådan en sprayflaske med maling. Altså i omfang. Så der er ikke nogen, der gider at knalde ham? Nej, men det er det, der er. Nu er der allerede to kvinder, han har været sammen med, som simpelthen ikke vil have ham. Altså, de vil ikke have ham op i, så det kan få ondt. Så jeg ved ikke rigtig, hvad han får ud af det. Det er lidt synd. Altså, det er også helt grotesk. Jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til at have sådan en 9 meter lang, tynd diller. Men altså, det der... Der er mange, der siger sådan, det er ikke størrelsen, men gørelsen. Og det er selvfølgelig en fed løgn, for selvfølgelig er der også noget med størrelsen. Men det der, det er jo også et problem med størrelsen, fordi det er jo ikke sjovt. Man kan jo ikke bolle specielt lang tid i hvert fald. Nej, men også det der med, han måske blive sodomist. Ja, men det er også fordi, er det med at bolle med dyr? Ja, fordi de har nogle lidt større tidskummer. Jeg kommer godt nok an på, hvad det er. Nå, men er det klart, at man kan finde nogle dyr, der har en stor tidskummer? Ja. Det ved jeg ikke, om man lov. Ja, altså, jeg ved ikke, hvad det er i England. Det er ikke ulovligt i Danmark. Nej, det er det ikke. Nej, det er derfor, altså landbrugsstænden kører afsted. Men så kan vi jo bare invitere ham indenfor i Danmark. Det er det. Altså, men det er der altså ideen med det hele projektet. Der var også noget med, at grisene skulle have det bedre. Ja. Ej, det er fandme dyrblæret. Ej, det er sønt, sådan en sprayflaske op i. De har fandme nok at rode med de grise. Der er også nogle grise der. Ja. Det kan nok ikke engang mærke det. Jeg ved det ikke. Ej, men det der er jo også, at han ville have en monsterpik. Det var det, der var ideen med. Og det har han eddermame fået. Altså, nu har han fået en ordentlig monsterpik, ikke? Ja. Og så i samme artikel, som vi har fundet, så er der faktisk også en kvinde, der... Altså, meget, det forstår jeg altså ikke. Det må du hjælpe med. Altså, hun har glemt sit sexlegetøj i skeden i 10 år. Kan jeg ikke hjælpe dig med. Beklæm, hvordan kan man det? Hun har glemt det. Ja, hun har glemt det, så det ligger deroppe i 10 år. Nå, men det er måske hende, han så skal blive kæreste med. Jeg skulle lige til at sige, hvis der er så stort derinde, så man kan glemme noget over i det ene hjørne, så passer det. Så er det bare op med sprayflasken. Ja. Kommer hun også fra England? Ja, det står der ikke noget om. Det er ligesom, altså, så er det ligesom, så duscher artiklen lidt ud. Så duscher den lidt ud. Altså, jeg har noget lidt mere lokalt, vil jeg godt sige. Det er fra lokalavisen.dk. Det er en fisker, som har, altså bare sådan en... hvad hedder sådan en lystfisker. Som skulle ud at fiske, og så i stedet for at fange fisk, så fangede han en pose fyldt med sølvtøj, mønter og sedler. Det er altså fra en fisketur i en lille sø i Holte. Sedler lige som ligger oppe i Nordsjælland. Ja, og det altså udover det var sådan en ret fin gevinst for fiskeren, så var det selvfølgelig også for politiet. Det viser sig nemlig, at de her... Det er faktisk to poser. Altså, det lyder så sjovt med sølv. tænker jeg jo straks sagt, sådan nogle gamle sølvmønter. Men sølvtøj? Der er nemlig også gamle mønter, men det er sølvtøj, og det viser sig ikke at være så gammelt igen. Så man mener, det er fra et røveri. Ja, simpelt indbrud. Og så har man kylet det i søen af en eller anden årsag. Måske var der nogen, der forventede at komme tilbage og hente det her i løbet af ugen, men nu har ham her, lystfiskeren, altså fundet det. Det er en lille sø, der ligger øst for Parcelvej. Det er den. Ja. Lille sø øst for Parcelvej, det lyder noget frem, som var der Anders Sandblad. Ja. Bor måske han ikke på Parcelvej, Anders Sand? Nej, han bor på Paradis Æblevej. Det er rigtigt! Ja, Paradis Æblevej, ja. Nummer 10. Ja. Hvad hedder det? Men måske ham der tyven bare tabt det, altså. I søen? Ja, han har stået tisset, han er sluppet væk, og så han pustet ud ned ved søen. Måske har han haft en lille båd, han har rodet væk i. Mm. Så han på vej ind, skulle han lige tisse, og så plump i med det. Så en meget dyb sø, sådan ved Kæbreden. Men det der altså i det nu, altså nu overvejer politiet måske at kigge, om der er noget mere nede i søen. De overvejer det. De tænker over, måske det kan de lige bruge sommerferien på. Det kan de bruge sommerferien på. Mm. Der er også en anden historie, som er lige knap så festlig. Det er en oversygeplejerske, en 62-årig kvinde, oversygeplejerske, som er dømt 6 måneders fængsel, hvoraf de 30 dage skal afsones. Det er hun blevet dømt, fordi hun har stjålet fra syge børn. Det er private, som har, og måske også virksomheder, som har doneret penge til Næstved Sygehus børneafdeling og hospitalskloven Carla. Og samlet set, der drejer det sig om 227.000 kroner, som hun har hævet over en årrække. Gerne af 5.000 kroners hævninger. Fordi det skulle de der børn måske ikke have alligevel. Det skulle hun da selv have. Ja. Er det strengere at stjæle fra syge børn end fra raske børn? Det synes man jo. Mm. Det fornemmer man jo. Er det ikke sådan, at vi alle sammen sidder og har det, at det er sådan... Det, oh. Helt ærligt. Hvis nu det havde været... Ja, nogle andre. Hvis nu der havde været nogle voksne mennesker, som ikke havde været syge, raske voksne mennesker, mm. så havde man sådan tænkt, at ja, selvfølgelig er det dumt af hende, og fryd, at hun blev opdaget og sådan noget. Men når det er syge børn, så tænker man, at det er nederdrægtigt. Og den der hospitalsklovn. Carla. Men det er mere børnene, for klovnen er jo ligegyldig. Ja. Altså, klovnen faktisk... Jamen, jeg tror, klovnen gør så mange børn glæder. Ja. Det gør klovnen, ja. Ja. Så hvis men hun ikke har haft så mange penge, så hun måske kun kunne være der 2 gange om ugen, i stedet for 3 gange om ugen. Nå, ja, det er hendes løn, de har taget. Ja, ja det forestiller jeg mig. Jeg støtter hospitalsklovne. Efter jeg har fået et barn, ikke, så er jeg så nem. Altså, hver gang der er nogen, der kommer ind til mig på gaden og spørger, vil du ikke støtte et eller andet, der er noget med børn eller dyr at gøre, så siger jeg jo, og skynder mig til min telefon frem, og så sms'er en masse penge til dem. Eller skriver under på en eller anden mærkelig aftale om, jeg skal donere flere 100 kroner om måneden. Det er simpelthen så langt ud. Der er ikke det verdenshjørne, jeg snart ikke har betalt en fuld månedsløn til, altså. Hold kæft. Og før i tiden, helt alvorligt, for 3 år siden, der var jeg mega ligeglad. Fuldstændig ligeglad. Altså, jo, jeg vidste godt, det var fattige børn, jeg er sultne børn, og jeg var, altså, det tog jeg sgu ikke, jeg tænkte, det var noget værre noget, og så gik jeg videre. Nu kan jeg begynde at græde på gaden, hvis jeg ser en hjemløs. Ja. Tøm min pung ud over ham. Det hjælper ingenting, men altså, jeg gør det alligevel. Mm. Også fordi man ved, de går ned og køber bajer, fordi de har penge, ikke? Jo. Altså, hvis det kan egentlig meget godt lide. Ja, jamen, så er det... Men det er jo også reelt, hvis de spørger om det. Ja. Har du ikke til en bajer? Ja. Eller, ved, altså, men hvis de siger sådan, jamen, det er fordi bussen og... Ja, nu kæft. Ja. Jeg skal have til min havregryn. Ja, helt sikkert der. Mit fitness... Så. Men er det ikke lidt det der... Fordi jeg tænker, hvis man nu havde stjålet... Det er også fordi, der er det der... Fordi man stjæler for mange. Så står man lidt af på den, tror jeg, det der, man siger børn. Hvis det nu var for et barn, man havde stjålet. Altså, jeg tror, det er også lidt den betegnelse. Og hvis der er et barn, der har 200.000, så er det okay at stjæle fra den. Nej, omvendt, så mener jeg... Altså, det er det der med, når det bliver sådan en masse betegnelse af, at man stjæler for de voksne, eller sådan noget. Så det må man gerne, eller man stjæler for børnene. Men det har du stjålet, Carsten? Om jeg har stjålet? Ja. Ja, da jeg var yngre. Mm. Ja, det har jeg. Havde du nogle regler for, hvordan du måtte stjæle? Nej, for det var ikke noget, jeg havde systemsat på den måde. Det var bare sådan noget adrenalin. Det tog bare. Det var bare sådan noget... Jeg kan huske, jeg boede i en by, der hedder Ordrup. Og der var der en tøjbutik, som hun udstillede med tøjtingene ude i vinduet. Så havde hun tit slik liggende. altså karameller, og til jul havde hun de der røde og hvide stokke hængende og sådan noget på nogle grene. Og vi var nogle drenge, som ikke, vi kunne ikke forstå, at vi ikke, det, åh, det var spændende, det der slik der. Så det stjal vi. Sådan, så løb man lige ind og stak hånden ind ad døren, og tog en håndfuld det der slik og løb. Og så var der en dag, hvor det var mig, der skulle gøre det. Og så sprang jeg, hun havde sådan nogle kurve ude foran med tøj i, tørklæder og sådan noget. Og så sprang jeg sådan op over de der kurve, og så blev jeg sådan grebet i luften. Pludselig hang jeg sådan helt stille i luften, med hænderne fulde af slik. Og så var det hendes kæreste, der bare havde sådan taget mig. Klang, så blev jeg simpelthen taget. Ringede de efter politen? Nej, de tog mig ud bagved og truede mig med alle mulige forældre og politi og forfærdeligheder. Men de gjorde ikke noget. Og jeg havde ikke så meget lyst til at stjæle efter det. Hvor gammel var du da? Jeg var 9 år. Ja. Ej, Gud. Jeg tror faktisk, at det er ulovligt at tage dig med ud i baglokalet og true dig. Det tror ikke, man må. Så jeg skulle bare have fortsat. Du skulle have meldt bare have fortsat. Eller have meldt dem til politiet. Ja, ja. Ej, jeg synes jo, det var fair nok. Jeg tror egentlig, de var søde nok. Altså, man er jo selvfølgelig bange på det tidspunkt som 9-årig. Men jeg tror egentlig, de var reelle nok. Gik du så hjem og fortalte det til din mor og far? Nej. Men du var lidt bange for, at de skulle ringe til din mor og far? Mange dage efter var jeg bange for det. Ja. Det har jeg prøvet, det der. Kan jeg godt afsløre. Og jeg gik forever udenom den der butik der. Ja. Jeg havde nu... jeg stjal rigtig meget, da jeg var barn. Mm. Men kun fra butikker. Og jeg synes nu ikke, jeg havde sat det i system, men jeg havde alligevel et eller andet med, at fra butikker, der gør det åbenbart ikke noget. Det synes jeg, det gør i dag. I dag stjæler jeg ikke, men dengang, jeg synes, der er forskel på, om man stjal fra private, eller om man stjal fra... Ja. Fra brusen på Farum Bytorv. Ja. Jeg kan huske, jeg har stjålet rigtig meget, men jeg synes altid, vi havde sådan en moral, min kusine og mig, der handlede om, hvis der var nogen, der var rige, så måtte man godt. Hvem var rige? Det var dem, der gik på privatskole. Ja, det er det. De rige børn. Så, hvis der var noget med Anne Mette over for Hornevej, så kunne man bare gøre det. Så kunne man være stjæl i så vi lånte bare altid hendes ting, kan jeg huske. Og vi var rigtig stridige. Hvor mange ting har du stadig? Ting. Altså for svømmehaller, kan jeg huske. Så gik man lige ind og tog et par sko. Hvis man var, altså... Nej! Dreng. Er det rigtigt? Ja. Og så når det der stakkels barn voksen kom ud, så havde de ikke noget til på fødderne? Ej, det var voksne, vi tog. Ej, det var mere en, der også var lidt ældre, også fordi jeg ikke havde nogen penge og sådan noget, tror jeg. Ej, men du havde jo en mor og far, nej, der kunne købe sko til dig. Nej, men det var også der, man flyttede hjemmefra og sådan noget. Lige ej, shit. Gud, det synes jeg er vildt strengt, altså, det der. Altså, du sidder og klamer, at du har stjålet af nød, eller hvad? Hvad? Du sidder og klamer, at du har stjålet af nød. Nej, jeg synes, det var lidt sjovt. Ikke klar over, jeg havde faktisk brug for det. Nej, det var overhovedet ikke noget. Vi synes bare, det var skidt. Men vidste du så, at den der svømmehalsbruger var rig? Nej, det vidste vi ikke, men der synes vi bare, at vi stillede os altså nogle andre sko. Nej, det passer ikke. Det er noget, du finder på nu, Thomas. Jo, nå, men så stillede vi dem, vi havde på. Ej, så hvis, når du byttede bare sko? Ja, det var lidt, når man var... Det kan jeg huske, det gjorde vi da meget. Det var vi mange, der gjorde, når vi var i ungdom. Det er sjovt nok, den der selvretfærdighed. Så byttede man bare lidt en jakke, så lader man sin anden jakke eller sådan noget. Fordi det havde I bare ret til. Det gjorde vi bare. Det gjorde vi bare. Tænkte så meget i dag. Det er meget sjovt, det der med at rige, fordi der er jo sådan en statistik for, hvem der... Eller man har i hvert fald besluttet sig for, hvordan man regner ud, hvornår folk er fattige. Ja. Men der er altid mange, også politikere, der taler om rige. De rige skal yde mere, eller de rige skal betale mere. Jeg ved ikke rigtig, hvem de rige er, men det er måske dem, der går på privatskole. Det er dem for Hornevej. Jeg kender altså en pige, der på kontanthjælp med mellemrum. Hun har prioriteret, at begge hendes børn skal gå på privatskole. Så hende må vi også godt stjæle fra. Ja. Yeah. Ej, man må ikke stjæle for nogen mere. Det må man jo ikke. Mm. Jeg ved heller ikke, hvorfor man gjorde det. Jeg tror, vi synes, vi var sådan en flok, der synes, det var spændende, det der... Jamen, det er det der, der er lige roskyren, ikke? Og så vil vi stjæle os alt muligt, vi aldrig skulle bruge til en skid, så smed man det ud lige rundt om den næste gadehjørne eller et eller andet, ikke? Ja. Jeg kan huske, jeg engang bøffede, altså, hvor vi var rigtig mange, der brød ind i en brus og stjæl simpelthen så mange kasser øl. Jeg tror, altså 8 eller 9 kasser øl. Og så kommer vi over ved flyvergrillen og skal sidde og bare tænke, ej, det bliver den sjoveste aften. Så var det sådan nogle uden alkohol i. Nej, hvor ærgerligt. Ja. Jagten på Røde Oktober. En reportageserie med Torben Steno. Da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol, slud og vrøvl. Torben Steno var som ung mand en del af det socialistiske eksperiment 2. oktober. Prøv at se, hvad SF de laver. Ja, venstrefløjen, det har aldrig været venstrefløjen, det er jo et eller andet. Nej, det er nu, er SF jo også aflyst. Så, ja. Men okay. Det er jo en parodi. I en reportageserie går Torben Steno af nedgroede stier for at efterforske sin røde fortid i Svendborg på Fyn. Socialistiske paradis, der skulle også være nogle, der skal vel også være borgere i fremtiden. Vi i vores kollektiv vil ikke have nogen børn. Kom med på et trip til en svunden tid. Åh, pik og patter. Og et rødt Danmark. Altså, vi udnyttede selvfølgelig det velfærdssystem dengang. Jagten på Røde Oktober. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Du lytter til Agurketid med Thomas Lermann Lundme, Ditte Okman, og vi har gæst af skuespiller Carsten Bjørnlund. Velkommen til dig. Tak for det. Du sidder jo med os helt til klokken 10. Ja. Meget pænt er der at stå så tidligt op. Ja. Plejer du at gøre det? Nej, altså det er lidt forskelligt. En lille øjeblik plejer jeg det ikke, jeg har ferie. Det er rigtigt. Ja. Thomas, skal vi lige... Vi skal lige have afrundet den her thai-massage i Liseleje, som jeg også teasede for et stykke tid siden, fordi der er nemlig åbnet en, det de kalder en wellness-restaurant i Tisvildeje, eller i Liseleje, ikke Tisvildeje. En wellness? Ja, en wellness-restaurant, og det er jo lidt det, der... Altså allerede der er der et eller andet, jeg ikke helt forstår, tror jeg. Men der bliver understreget af ejeren af den her thai-massage, der åbnede i Liseleje, Ole Plov, at der på ingen måde er tale om en intim-massage. Men så er det nok også det, som vi lige talte lidt kort om, inden vi gik i æteren, at når man understreger, at der ikke er tale om en intim-massage, er det så det, eller hvad? Og hvad betyder en wellness-restaurant? Jeg forstår det ikke helt. Skal man spise tigerejer og så få... Fodmassage imens, eller... Måske sidder man med fødderne nede i sådan et... I det der kar med fisken i. Ja. Ej, det er den klammeste opfindelse ever. Ja. Jeg er så bange for ting under vand. Jamen, udover det, så har jeg hørt, at det er sådan en god smittekilde til alt muligt lækkert. Ja. Hvis man har sår på benene og sådan noget. Og man kan jo heller ikke vide, hvor mange klamme mennesker, der har haft sine fødder nede i det der vand. Og så kan man, og lidt bouillon, og så kommer man lige ned, og så kommer man op i suppen lige om lidt. Ej, det er for ulækkert, synes jeg. Men forklar lige, at ejeren af thai-restauranten hedder han Ole. er det thai-agtigt? Han hedder Ole Plov. Ja, der er også utrolig mange danskere, der rejser til Thailand. Det kan være, han er blevet inspireret i Thailand. Han bliver bare kaldt Plov'en. Jeg tror... Det er Plov'en for Liseleje. Ja. Han kommer Plov'en for Liseleje. Så der er simpelthen det er thai-massage på restaurant i Liseleje. Ja. Ole siger, ikke intim. Altså, han kalder det wellness og thai-massage. Det er ligesom åbningstilbuddet, de slår op med, ikke? Understregen restaurant. Måske skal vi tage dig op. Ja, jeg tænkte også, måske skal vi sende dig fra en dag. Det kan være. Men fra wellness-restauranten. Ja. Men jeg tager ikke kaffe. Mens vi får ikke intim massage. Eller intim. Jeg har sgu været i Thailand en gang, hvor... Har du fået massage? Nej, ikke en time massage. Det har jeg ikke fået i nogen verdensdel. Det synes jeg ikke er dejligt. Men du har fået massage? Jeg har fået massage, også i Thailand. Hvad er forskellen på, at jeg tror, at lige går intim, lidt kårere til verden? Nej, der er sgu stor forskel på, om man lige får en finger op i numsen, eller om man får masseret ryggen. Men hvad er forskellen? Er den for dig eller for massøren? Ah, for mig. Det, hvad massøren har lyst til, det skal jeg ikke blande mig i. Aha. Men jeg har ikke lyst til at få en finger op i numsen. En fremmed thai-mand dame. Men jeg var igennem Patpong Street med min på det tidspunkt 8 måneder gammel søn, og der fik jeg altså talt med utrolig mange danserinder, kan vi vist kalde dem. De var så glade for min lille dreng. Og de var altså utrolig søde mennesker, og på den måde kunne man måske godt lige have fået en massage, men nej, det blev det altså ikke til. Nej. Jeg tror ikke, jeg kan ikke finde ud af sådan nogle andre, der rører ved mig. Nej, det er kun jenter må det. Men jeg kan ikke lide det. Jeg ved ikke, jeg har prøvet nogle gange også, hvis der er et eller andet, der sidder fast i skulderen, men jeg kan ikke finde at slappe af i det. At der er nogen andre, der piller ved en, jeg synes, det er mærkeligt. Ja, jeg kan sgu godt. Jeg nyder det. Ej, det er så ulækkert. Ja, jeg kan fandme godt lide det. Altså, hvis jeg kunne blive masseret en gang om ugen, så ville jeg gøre det. Men det kan du da. Ja, men det koster jo penge, og især her. Du er en meget populær skuespiller. Nå, så jeg kunne bare sådan om der var nogen, der ville massere mig en gang om ugen. Måske. Det skal du nok finde. Men så begynder det måske også at blive lidt mærkeligt, det ved jeg ikke. Det skal være. Vi kan spørge, altså måske Ole Plov har nogen. Du kan stikke en finger op i numsen på mig. I næste time, der skal vi have besøg af journalist på Politikken, Ditte Giese. Vi skal tale med Karen Thisted, som sidder i sit sommerhus oppe i Vejby. Og så har vi også en rapport fra... Så har vi en rapport fra 8210, et sted, hvor alting sker. Måske. Måske. Vi skal høre lidt musik til en forandring, og det er blandt andet dit, Carstens yndlingsnummer, eller yndlingssommernummer. Ja, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald det, der lige kom til mig. Men ja, nej, det er først, det er jo først, det er først i næste time. Ja, vi skal også lige omkring noget CPR. Ja. Så der er noget med, at vores personnummer igen er blevet lækket, ikke? Og nu bliver igen. Der talt om, at måske skal vi ikke have de CPR-numre. Jeg synes altid, det har været et problem med dem. Altså, siden jeg var barn, så havde jeg sådan noget paranoia over, om der var nogen, der skulle kapre mit CPR-nummer. Og i dag viser det sig måske, at det er blevet kapret 900.000 ja. Gange, uden nogen af os anede det. Jeg tjekkede det. Man kunne tjekke det på nettet, om ens var blevet kapret. Det ser ikke ud til, at mit er blevet kapret. Okay. Jeg tør ikke tjekke det. Men jamen, hvad kan de bruge det til? Det forstår jeg heller ikke rigtigt, hvad man kan bruge det til. Nej. Jeg ved det heller ikke. Margrethe Vestager er også ved at være i tvivl. Om ikke andet, så kan man sige, at der er altså en herre, som er blevet anmeldt for at have lækket Helle Thornings og Nicolai Wammens. Man skal bruge det der nemme idé oveni. Jo, sådan noget, ikke? Det skal man også. Men det tager vi altså i næste time. Nu er klokken 8.